Când răsare luna, numai pe jumate, mă gândesc într-una că tu ești departe. Când răsar și stele, mă gândesc într-una că tu ești departe, că răsar și se